और तुम उन लोगों की बस्तियों में रह चुके थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और ये बात खुलकर तुम्हारे सामने आ चुकी थी कि हमने उनके साथ कैसा सुलूक किया, और हमने तुम्हें मिसालें भी दी थीं।